Eta esan bezala, gaurkoan larre handi ola berria auzo elkartearekin interesatuko gara. Izan ere, bueno, duela urte eta erdi, aipatu genuen beraiekin auzo plana osatzeko prozesuan ari zirela, eta dagoeneko auzo plana eskuetan dute, bai eta joan den larun batean auzotarri aurkeztu ere. Mikel Valero, kaixo? Kaixo, egunon. Bueno, ba, aipatu izan dugu, ba, larre handi ola berria auzo elkartean odol berria sartu benez geroztik, auzoa bizi berritzeko hainbat ekintza antolatu izan ditu zutela, baina ekintzetatik haratago, ba, etorkizuneko auzoa nolakoa izango den, nola baitere adostu nahi izan duzute auzotarren partaidetzarekin, hori da ezinbesteko baldintza. Bai, hori da, orain dela urte terdi esan duzun bezala, hasi ginen pixka buelta bat ematen horreri, azkenean ikusten genuen nola bai beharrezkoa ordenatzia, jasotzia eta ordenatzia auzoaren hobekuntzarako egon zitezkeen proposamenak, zeren askotan gertatzen da norbait etortzia proposamen konkretu batekin edo arazo konkretu batekin eta hoiei irtenbide bat ematea zaratago planteatzen genuen beharrezkoa zela izatea bide horri orokor bat hainbat aspektutan auzoaren hobekuntzarako proposamena jasoko zituena eta gainera hori bizilagunen parte hartzea segitia. Azkenean ez izatea soilik auzo elkartean gabiltzanon artean pentsatzen genuen gauza bat, baizik eta irekitzea parte hartze espazioak auzoarentzako eta auzo eta bizilagunentzako, gauza horien inguruan gogoeta egiteko eta guzti hori ordenatzeko auzo plan batean azken finean. Jakinda, baina larrendi, nahiko auzo berezia dela, aurreko nahi patzen zenuen ere, hiri erdian dagoela esan genezake, baina bere behar propioak ere badituela. Bai, hori da. Azkenean ikuste dut hori badela guretzako batzutan abantai bat, baina batzutan ere bai oztopo bat, zeren ekipamendu kultural, kirol, zerbitzu oso gertu ditugu, baina askotan ez daude auzoan bertan. Eta orduan, bizilagunentzako azkenean adibide bat hartzeagatik, liburutegi bat, kaso auzoan ez da behar, zeren bertan daukagu, bi minutura, baina egia da badaudela utxuneak edo espazio faltak auzoan bertan gauzak egin alizateko. Osa, bai ekipamenduei dagokionez, bai plazei dagokionez, aspektu askotan. Orduan, hor dago ez, oso zentriko gaude, zerbitzuak oso eskura ditugu, baina aldi berian auzoaren izaera hori indartzeko eta auzoan gauzak antolatzeko edo egin alizateko, utxuneak ere bai badaude. Gogoratuko dugu beraz, auzo plana osatzeko prozesu parte hartzaile bat martxan jarri zen dutela, duela urte eta erdi, gutxi gora bera, hainbat bilera antolatu zen dituzten, lehenik eta behin proposamenak jasotzeko, 40 bat zerrendatu zen dituzten eta hortik abiatu zute aipatutako auzo plan hau osatzeko, ez dosierra edo? Bai, esan bezala 4 batzar egin ziren, tematikoak izan zirenak, mugikortasunaren inguruan, espazio publikoen inguruan, trantsizio energetikoaren inguruan, eta azkena komertzioa eta ostalaritzaren inguruan, 36 konkretuki proposamen jaso ziren antolatu genitunak, eta gero inkesta bat zabaldu zen auzoko jende guztiak parte hartu alizateko, proposamen horiek baloratzeko, jakiteko azkenean auzotarrek ze pentsatzen zuten proposamen bakoitzaren inguruan. Horria 140 inkesta betetzea lortu genuen, batzuk telematikoki eta beste batzuk paperez, azkenean emateko aukera printzipioz gehiago adineko jendeari eta horrela ere bai bete alizateko. Eta ia esan, nahiko, ia da, larrendik igual 5.000 biztanle ditula eta 140 zari garenean, ez da zerbait azkenean oso jende gutxi parte hartzen du, baina ez da erresa azkenean heltza jende guztiaren gana, eta 140 inkesta lortzia kontutan hartuta ere bai, auzo elkarteak azken urtetan ez duela oso dinamika indartsua izan eta harreman sare oso indartsua ez duela eta orain berreskuratzen gabiltza dela, ia esan ez da emaitza txarra. Beste auzo batzukin konparatzen badugu ere bai, ez da parte hartze txarra. Argazki bat egiteko ematen du eta badirudi aipatutako proposamen gehientsuenekin jende nahiko ados dagoela, ez orokorrean. Bai, pixka galdetzen genuna zen arlo proposamenak antolatzen genitun eta zenolako adostasuna zegoen proposamen horiekiko. Eta ia denetan adostasun handia edo erabatekoa badago proiektu horiekiko. Ia da badaudela bizpairu polemikoagoak edo zalantza gehiago sortzen aldituztenak, horiek jasota daude, baina aldiro adierazten dugu auzo plan horretan zer nolako babesa duen proposamen horrek. Orduan bai ulertzen dugu azkenean bai planteamendu orokorrekin, ze hildo bakoitzeko nolabaiteko planteamendu orokorrak egiten dira, pues badagola auzoaren babesa edo behintzat parte hartu duten hoien babesa planteatzen den auzoplanarekiko, eta gutxinaka joan beharko gera ere bai lehen esten proposamenak eta hoiek garatzen, baita ere udala interlokutatzen, azkenean hoietako asko udalaren menpe daudelako. Hori hurrengo urratsa izango da, berela aipatzen duguna, eztabaida piztutzen duten gaiak zeintzuk dira ba edo proposamenak? Nik uste kasu batzuetan diela eztabaida, diela polemikoak, eta beste batzuetan igual gehiago zalantza sortzen dutenak. Adibidez, horrela buruzari naiz, baina TAO sistemaren inguruan zalantza daude, hor bai hor zalantzak ez, hor polemika edo jende askok esaten du erabat ados dagoela eta jende askok ere bai erabat kontra, orduan hor ez dago adostasunik. Eta beste batzutan adibidez planteatzen zen proposamen batzen ere bai trantsizio energetikorako aholkularitza bulegoa jartzea, eta horrek du holako pues ez bero ez hotz, osea jende asko gelditzen da ez du adostasun osa orgirik adierazten horrekiko, eta nik uste dut hor izan daitekela gehiago, ba igual ez delako oso argi ikusten zer den trantsizio energetikorako bulego hori. 36 proposamen asko dira, ez ditu behar bada denak zerrendatuko, baina aipatu duzu arloka nolabait ere landu izan bilu zutela ere, adostasun maila handia duten zeintzuk dira lehenetsi beharrekoak edo ezinbestekoa ikusten biluztenak auzotarrek. Egia da, leheneste ariketa hori pendiente daukagula, eta nik uste dut urrengo asteetan, auzoelkartean bertan, eta nahi duten auzotarrekin, pues, ariketa hori ingo dugula, baitare udalarekin, pues, ikusten abertze aukera dugun proposamen hoiekin, baina batzuk aipatzearen, eta kaso nere ikuspegitik, edo pixka subjetibotasun batetik, badago auzoelkartearen egoitza berria, eta ez soilik auzoelkartearen egoitza, baizik eta ekipamendu soziokultural bat egotearen beharra auzoan, azkenean oso auzoelkarte eskaxa dugu goazen esatera, ez digu aukerarik ematen hor jarduera asko antolatzeko aukerarik, eta bizitasun bat emateko aukerarik auzora, orduan behar da beste ekipamendu bat, eta horrek adostasuna handia dago, dauka. Badago beste bat adibidez plaza baten beharra auzoan, egia da parte batzu nahiko peatonalak direla eta horrela, baina ez dago horrela topagune konkretu bat, estalia izango bazen hobeto, pues plaza izaera hartzen duena, ez? Hori bada ere bai puntu nahiko garrantzitsu bat, aparkaleku disuasorioen kontuak badu ere bai babes oso handi bat, eta gero inkluso beste proposamen batzu, ba, pixka bat, Olaberriarekin lotura bat ziurtatzeko, bai, lotura peatonal eta bidegorriarena seguro izatia, bai Olaberrian nekazal eskola edo lur banku bat o pixka nekazaritza sustatzeko jarduerak martxan jartzea, edo inkluso aisialdi guneak egon ahal izatea hain gertu daukagun espazio berde edo espazio natural horretan, babesa handia daukat ere bai. Mugikortasuna agerikoa da, ez, ba, aparkaleku arazoak betik eskatzen bituela, auzo guztietan Irundar oro, baina Larrendin behar bada espreski, arazo da, jakin da, bai, justu bai, hiri erdiare aldamenean dagoela, eta behar bada jende askok bertara jotzen duela. Bai, segurazio, oza, bai da batzar guztietan eta konversazio pila batetan ateratzen den arazo nagusietako bat, eta baina da esan duzuna, nik uste dut ez dela nahiz da Larrendik izan izaera berezi bat, oza, gertutasun hori zentrotik eta igual bereziki arazoak egon daitezke, baina esango nuke inkesta bat egingo bazen jende askorentzako arazo nagusietako bat badela aparkalekuarena. Eta argi dago horreri konponbideak eman behar zaizkiola, bai aparkaleku gehiago disuasorioak nik uste planteatzen, baina baita ere saiatzen kotxearen erabilera murrizteko neurriak hartzen, eta gero nik bai azpimarratuko nuke, ba azkenean arazo hori egonda ere beste batzuk ere bai badaudela, hori akaso oso bisiblia dela, baina azkenean ez dakit egon daitezke adineko pertsonak auzopila batetan arazoa dituztenak adibidez etxetikan ateratzeko igogailurik o zerbitzurik ez daukatulako, eta esan nahi dut beste arazo batzuk ere bai badaudela, eta hori hor dago, baina goazen pixka fokoa zabaltzera. badira proiektu edo proposamen batzu behar bada, ba, auzolanean burutu daitezkenak, ez dakite baton batola nabarmendu daiteke, baina beste batzuetan aipatu duzu, ba, udalaren ba, finantzamendua eta borondatea beharko dela, horrexegatik ere, ba, helduen astean udal taldeekin ere bilera egingo duzute. Hori da, planteamendua bada udal talde guztiei aurkeztea. Igual bai azpimarratzea, azkenean ez dela dena udalari eskatzen dizkiogun gauzak, eta esan duzun bezala, badaude proiektu batzuk nolabait auzolanetik eta auzoelkartetik eta auzotik nolabait sustatu daitezkenak, eta horra adibidez, baratza komunitario baten proiektua dago, eta izan du babes desente, baina jende askok adierazi digu gogoa horrelako zerbaitetan parte hartzeko. Orduan, bueno, nik uste hori ere bai azpimarratzea garrantzitsua, ez dela dena udalari eskatzea, badela ere bai gure artean antolatzia, ez? Eta udalaren eskakizunei dagokionez, bai lehendabiziko pausa egingo duguna izango da bilera bat egin talde politiko guztiekin, udal gobernuari noski aurkeztu nahi diogu, baina beste taldei ere bai, datorren astean deitu ditugu talde guztiak, ea zenolako bilera ateratzen den. Eta hortikan aurrera ba saiatzarena, gutxinaka joeten lehen esten ere bai beraiekin batera ze gauzak aurreikusi ditzazketen eta elkarlanean saiatzarena proiektu horiek garatzen. Zeren azkenean bada garrantzitsua guretzako ere bai, ez soilik udalak esatea ados dagola, udalak adieraztea adostasun bat proiektu konkretu batekin, baizik eta alden neurrian auzo elkartea, auzoa parte hartzea proiektu horien garapenean eta osea diseinuan eta garapenean. Egiten bada, ez? Ba, gutxienez elkarrekin. Hori da. Ba, momentu zorokin geratuko gara. Mikel, mila esker. Mila esker zuei beti bezala.